Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Szlachetne e-zdrowie. Nikt się nie dowie, jak smakuje, aż nie spróbuje. Kochanowski wiedział, co ważne. Informacje o przyjmowanych lekach czy wizytach u lekarza będą już wkrótce dostępne na Twoim internetowym koncie pacjenta. E-recepty i e-skierowania. Otrzymasz mailem, SMS-em, możesz też poprosić o wydruk. Dbasz o zdrowie, oszczędzasz pieniądze i czas, który możesz poświęcić rodzinie. Więcej o ułatwiających życie rozwiązaniach Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 października, jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o tym, jak PiS i PSL walczą przed wyborami samorządowymi o głosy polskiej wsi, warszawski marsz przeciwko pedofilii w kościele i urodziny prezydenta Rosji Władimira Putina. Prawo i Sprawiedliwość i PSL walczą o wieś. To PiS reprezentuje prawdziwe wartości ruchu ludowego, przekonywał w podrzeszowskiej Jasionce premier Mateusz Morawiecki. Trzeba podkreślić, PSL, który niesłusznie powołuje się na dawne tradycje PSL-u. Może mała dygresja, to nie jest tamten PSL. PSL powstał z ZSL-u, a ZSL powstał w 1949 roku ze zmiażdżonego Stronnictwa Ludowego i z prokomunistycznego, które służyło obcemu mocarstwu, a PSL prawdziwy powstał tu w Rzeszowie w 1895 roku. Trzeba zjednoczyć Polskę i przywrócić normalność, przywrócić normalne relacje między sąsiadami i w rodzinie, apelował lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wiecu, który odbył się w zagrodzie Wincentego Witosa w małopolskiej Wierzchosławicach. Podkreślał, że ludowcy zebrali się tam, by dać tamę obłudzie, kłamstwu i propagandzie. Nie wolno się poddać tym, którzy niszczą wspólnotę narodową, bo jest ona gwarantem bezpieczeństwa. My ideą państwa demokratycznego, państwa samorządowego, a przez to sprawiedliwego, jesteśmy wierni do końca. To nas też odróżnia od dzisiaj rządzących. Oni mają swoje ideologie, a my mamy swoje idee. Oni mają ideologię nienawiści, zawiści, zazdrości, a my mamy ideę braterstwa, współpracy i samorządności. Ideę, a nie ideologię, mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. W Warszawie kończy się protest przeciwko pedofilii w kościele. Grupa osób przeszła z Placu Trzech Krzyży przed kurię biskupią. Na transparentach hasła Kościół kryje pedofilów, biskupi bez sumienia traficie do więzienia. Uczestnicy marszu zatrzymywali się przed każdym kościołem na trasie manifestacji. Organizatorzy marszu, Stowarzyszenie Nie Lękajcie Się, Warszawski Strajk Kobiet oraz posłanka Joanna Scholling-Wielgus przedstawili mapę, a na niej miejscowości, w których duchowni molestowali dzieci. Ma być ona upubliczniona w internecie. Kilkaset osób upamiętniło w kaszubskiej Piaśnicy 12 tysięcy urzędników, lekarzy, księży, działaczy społecznych zamordowanych przez hitlerowców w okolicznych lasach w latach 1939-40. Zabrzmiało oratorium piaśnickie. Naszym zadaniem jest oddać hołd pomordowanym i zapewnić pamięć, mówił wójt gminy Wejherowo Henryk Skwarło. Zależy nam, aby ten udział w tych wszystkich wydarzeniach był ze zrozumieniem i wiedzą, skąd to się bierze, dlaczego tak jest. Tutaj na Pomorzu tu jest sporo rodzin, których osoby bliskie właśnie w tym miejscu zostały zamordowane. Jest to oratorium Rekwiem Piaśnickie, opowiadające o tych rzeczach, które się wydarzyły tutaj podczas II wojny światowej. Po raz pierwszy w samym lesie Piaśnic, a więc w miejscu, w którym te rekwiem dotyka. Piaśnica jest nazywana Małym lub Drugim Katyniem i Kaszubską Golgotą. To największe obok niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof, miejsce kaźni ludności polskiej na Pomorzu Gdańskim w czasie II wojny światowej. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un zgodził się na zorganizowanie drugiego szczytu z prezydentem USA Donaldem Trumpem tak szybko, jak to możliwe, przekazał gabinet prezydenta Korei Południowej. Deklaracja ta padła po zakończeniu wizyty szefa amerykańskiej dyplomacji Mike'a Pompeo w Seulu. Wcześniej odwiedził Pjongjang. I na koniec Moskwa, 66. urodziny, obchodzi dzisiaj prezydent Rosji Władimir Putin. Według zapewnień rzecznika spędza ten dzień z rodziną, bliskimi i przyjaciółmi. Jednym z gości na urodzinach u prezydenta Rosji jest Silvio Berlusconi. Były premier Włoch jeszcze wczoraj poinformował, że leci na spotkanie z Władimirem Putinem, aby omówić ważne międzynarodowe kwestie. Berlusconi rok temu na urodziny podarował Putinowi poszwę na kołdrę, na której widniało ich wspólne zdjęcie z uściskiem dłoni. Prezydentowi Rosji pozdrowienia przesłał już prezydent Białorusi. Urodziny prezydenta Władimira Putina stały się częścią budowy jego wizerunku w oczach rodaków i nie tylko. Gdy przypadają w dni robocze, służba prasowa Kremla informuje zazwyczaj, że prezydent urodziny spędza w pracy, co ma podkreślać, jak bardzo dba o dobro kraju. Z kolei niedawno przed wizytą w Pekinie prezydent Rosji poinformował, że w trakcie jednych z urodzin napił się alkoholu z przywódcą Chin. Nie będę ukrywać, wypiliśmy po kieliszku wódki i po prostu pokroiliśmy do tego jakąś kiełbasę, mówił Putin w wywiadzie dla korporacji medialnej Chin. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nadal więcej chmur niż słońca, ale przelotny deszcz ma padać głównie na Podlasiu i na Dolnym Śląsku. Przeważnie 19-22 stopnie, ale w Koszalinie tylko 10, w Szczecinie 12, a w Gdańsku 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Gramy. Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? A pamiętasz, jak mówiłaś, żeby z zakupem nowego, szybkiego laptopa poczekać na okazję? Mówiłam, Misiek, żeby taniej było. A co? To patrz, mega okazje w Media Expert. Szybki laptop taniej o 400 zł. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład HP, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD za jedyne 1899, taniej o 400 zł. Włączamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nowy album Szum zespołu Cheap Tobacco. Wybuchowa mieszanka czystej energii, autentyczności i mocnego vintage'owego brzmienia. Polecają Top Gitar, Polska Płyta, Polska Muzyka i Wyspa FM. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Ja się nazywam Marcin Kydryński, a Michał Jakubik realizuje dzisiaj siestę i program również później. I zazwyczaj tak jest, że kiedy te niedziele nasze są tak bardzo pogodne, są szczęśliwe, letnie właściwie, co w październiku jest miłą niespodzianką, to my się dostosowujemy do tej aury i ja sięgam po taką muzykę, że człowiek nic tylko by tańczył najchętniej w bikini i to na plaży. Ale dzisiaj, jeśli Państwo pozwolą, chciałbym przynajmniej przez pierwszy kwadrans, może chwilę dłużej, namówić jednak moich ukochanych siestowych słuchaczy na chwilę refleksji, na wspomnienie, na taką wdzięczność z kropelką miłości może nawet dla jednego z ulubionych siestowych artystów. Parce que t'as les yeux bleus, que tes cheveux s'amusent à défier le soleil en éclat de feu. Parce que tu as 20 ans, que tu croques à la vie comme un fruit vermeil que l'on cueille en riant. Tu te crois tout permis et n'en fais qu'à ta tête. Désolé un instant, prêt à recommencer. Tu joues avec mon cœur comme un enfant gâté qui réclame un joujou pour le réduire en miettes. Parce que j'ai trop d'amour, tu viens voler mes nuits du fond de mon sommeil et fais pleurer mes jours. Et prends garde, chérie, je ne réponds de rien si ma raison s'égare et si je perds patience. Je peux d'un trait rayer nos cœurs d'une existence dont tu es le seul but et l'unique lien. Parce que je n'ai que toi, mon cœur est mon seul maître. Et maître de mon cœur, l'amour nous fait la loi. Parce que tu vis en moi et que rien ne remplace les instants de bonheur que je prends dans tes bras. Je ne me soucierai ni de Dieu ni des hommes. Je suis prêt à mourir si tu mourrais un jour. Car la mort n'est qu'un jeu comparé à l'amour, et la vie n'est plus rien sans l'amour qu'elle nous donne. Parce que je suis au seuil d'un amour éternel, je voudrais que mon cœur ne porte pas le deuil. Parce que te utwory jego mają czasem 2 minuty, 2 minuty 10 sekund. I wydaje się, że wszystko zostało w nich powiedziane, prawda? Szala znowu. To się oczywiście musiało stać. To nie było zaskoczenie dla nikogo z wielbicieli jego muzyki. To nie było tak, jak półtora roku temu, czy 2 lata temu, w 2016, odchodzili kolejno David Bowie, Prince i George Michael i to było kompletnie z kosmosu. Nikt tego nie mógł zrozumieć, nikt się na to nie mógł zgodzić. Charles Aznavour miał 94 lata i oczywiście, że przyszedł czas pożegnania, ale to jest innego rodzaju smutek. To jest smutek nie za tym, że ach, przecież mógł, jeszcze przecież tak wiele, tylko za tym, że skończyła się pewna epoka i że odszedł ostatni z tych mistrzów założycielskich pewnego gatunku, prawda? Ja słyszałem Aznavoura pierwszy i jedyny raz w życiu 3 lata temu. Miał lat 91, występował w warszawskiej sali kongresowej i był w kapitalnej formie. Śpiewał 1,5 godziny nie schodząc ze sceny, z ogromną energią. No ja wiem, że można, mając lat 90, to też jest trudne, ale dajmy na to, grać ballady na fortepianie, to nie wymaga takiej siły fizycznej, jakiegoś no, monstrualnego zupełnie oddechu, ale mając 90 parę lat śpiewać 1,5 godziny, to było coś, naprawdę. Wzruszający koncert. Jeśli ktoś z Państwa słyszał kiedykolwiek, to wie, o czym mówię. To był artysta, który całe życie właściwie śpiewał, upraszczając, dwóch sprawach, o miłości i o przemijaniu. I robił to tak sugestywnie, już mając lat 30 parę, 40, że kiedy te same piosenki potem powtarzał, mając lat 80 i więcej,

très jeune, très jeune. On était fous. La Bohème, oh, la Bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Późno znowu z orkiestrą Clayton Hamilton. A ja jeszcze, jeśli Państwo pozwolą, zanim pójdziemy trochę inną ścieżką, wrócę do mojej ukochanej płyty z roku 1964. Aznawur był bardzo młodym człowiekiem, a już wtedy miał wrażenie, że właściwie wszystko poza nim, że wszystko minęło, że to, co przed nim, nie ma żadnej wartości, że należy żyć przeszłością jedynie, która się nam wydaje jakimś bezcennym bursztynem, a w nim zaklęte rozmaite drobiazgi, które pamiętamy z pierwszych miłosnych uniesień. No więc ja, kiedy słuchałem tej płyty, tej piosenki po raz pierwszy, kompletnie nie miałem pojęcia, o czym ona jest, ale tak czasami bywa, prawda? Jak na przykład słuchamy Cezarii Ewory, że nie rozumiemy ani słowa, ale w jakiś podskórny sposób czujemy, o czym ta historia opowiada. I wtedy, choć nie rozumiałem nic, to jakby wiedziałem wszystko. No a dzisiaj minęło tyle lat, nie mam już lat 20, kiedy słyszałem tę piosenkę po raz pierwszy, lecz niestety trochę więcej i jestem już właśnie w wieku, w którym można niestety sobie powiedzieć, że jeszcze wczoraj, jakby przed chwilą, miałem tych 20 lat. Tytułowy temat z płyty Year Encore. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant d'où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon, pour critiquer le monde avec désinvolture. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire, en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans. Tak, ja wiem, że tak pięknie świeci słońce, przynajmniej nad Myśliwiecką i pewnie też nad Państwa głowami, że chcecie, żeby było ciut weselej. No nie może być jako Aznawurze rozmawiamy, bo to artysta liryczny był, ale jednak mimo wszystko się postaram. Muzyka.

był francuskim Frankiem Sinatrą. No to jest nonsens kompletny. Myślę, że sam Frank Sinatra, jakkolwiek miał ego, jak stąd do raci Boża, załkałby na tego rodzaju sformułowanie, bo Aznavour dla pokoleń całych był po prostu zerowym południkiem, był wzorcem Sèvres, był człowiekiem, który stworzył własny gatunek, nie oglądając się kompletnie na nikogo i nikogo nie naśladując, więc pudło, mości panowie dziennikarze, pudło niestety. Co powiedziawszy, należy dodać, że Charles Aznavour lubił swingować, jak słyszeliśmy, a także bez lęku tłumaczył swoje piosenki na angielski. Skoro jesteśmy już w sytuacji, w której starszemu panu miło jest w towarzystwie młodych, uzdolnionych dam, to pójdźmy tym tropem. Charles i Rachel Farrell. From the fear that you'll leave and maybe not come back, from how my world's insane on sleepless nights without you, from the voice in my head whose whisper makes me doubt you and mocks my lonely bed and drapes my heart in black. I love you. From the hours I steal to think of you each day, from fantasies you fill and dreams which you inspire, from the pendulum swing to anguish from desire, in case I'm just a fling, a toy which you play. I've discovered I love you. I discovered I love you. From my blood turned to ice each time I see your face, take my breath away, and you don't even know it. In desolation's charm, its touch becomes a blow. It makes me just your slave, locked into time and space. For the battle to rule between my heart and head, from lost youth which again in you I am reliving, from your faraway gaze sufficient to be given hope on better days that still may lie ahead. I discovered I love you. Until my feeling can be spoken, since telling you is still forbidden to my heart. I discover I love you. Love.

Então o que que a gente se diz? Bosanową, to ja przesadziłem trochę, to wprawdzie jest król bosanowy, Brazylijczyk Márcio Farraco, ale jakże stosownie, kiedy postanowił śpiewać po francusku utwór o tytule Paris, no to też i w muzyce zdecydował się na klasyczne paryskie chrumkanie w stylu manouche. No ale teraz się poprawię trochę, będzie Aznavour, nie będzie bosanowy, ale skoro Brazylijczyk nam przed chwilą tak wybrzmiał, to jednak luzofonia. Tak, te skojarzenia w sieście chodzą tak dziwnymi drogami, ale do rzeczy. Charles Aznavour wielbił muzykę fado, w ogólności, a w szczególności, ma się rozumieć, Amalię, i napisał dla niej piosenkę. I chciałbym, żeby teraz tę piosenkę zaśpiewała nie Amalia bynajmniej, a ktoś dosyć mi bliski, dobry mój znajomy, który tak się akurat składa, przyjeżdża na koncerty do Polski i będzie już w najbliższą środę z nami, więc jeszcze bliżej niż się może wydawać. To jest Jorge Fernando, kapitalny artysta fado, wielki kompozytor, tekściarz, wokalista, gitarzysta, ale przyjeżdża z Fabią Rebordão, jest jej też partnerem życiowym i kompozytorem. Będzie z Fabią na 10-koncertowej trasie w Polsce. Szansa, że zaśpiewa tę piosenkę, jest znikoma, więc prosiłem, żeby zrobił to teraz. Jorge Fernando śpiewa Aznavoura. À l'instant où ta main me frôle, laissez ma vie sur ton épaule, bercée par le son de ta voix. À mourir d'amour, t'offrir ma dernière seconde, et sans regret quitter le monde. Garder notre bonheur comme il est là, ne pas connaître la douleur par toi, ni la terrible certitude de la solitude. À mourir pour toi, prendre le meilleur. Il sera le dernier peut-être que notre bonheur va connaître. Seigneur, apaise-moi quand j'ai l'angoisse du pire. Ne ris pas. À mourir d'amour, t'offrir ma dernière seconde, et sans regret quitter mon monde. Et pourtant, mon plus beau jour, mourir. Pour toi, Jorge Fernando śpiewał piosenkę, którą Charles Aznavour napisała dla Amalii Rodriguez. Jakiś już czas temu. Ja wspomniałem, że Jorge przyjeżdża z Fabią Rebordao w przyszłym tygodniu. Będzie z nami w tak wielu miastach. Wejherowo, Toruń, Warszawa, Sieradz, Łódź, Poznań, Wrocław, Lublin, Bielsko-Biała. I że na pewno tej piosenki nie zaśpiewa, ale zaraz ugryzłem się w język i pomyślałem sobie, że no jest okazja, prawda? Nie najgorsza, żeby Jorge na muzykę Aznavoura przypomniał na tych koncertach. Więc kto wie, porozmawiamy, poprosimy, tylko skąd mu taką orkiestrę wytrzaśniemy. No niemniej to jest chłopak, który z gitarą potrafi wykrzesać tak wiele muzyki, że nic więcej nie trzeba. Ta pierwsza odsłona siesty kończy się powoli. Poświęciliśmy ją pamięci Charlesa Aznavoura, który jeszcze nie raz i nie dwa i nie sto w sieście powróci. Je sais qu'un jour viendra, car la vie le commande. Ce jour que j'appréhende où tu nous quitteras. Je sais qu'un jour viendra où triste et solitaire, en soutenant ta mère et entraînant mes pas, je rentrerai chez nous dans un chez nous désert. Je rentrerai chez nous où tu ne seras pas. Toi, tu ne verras rien des choses de mon cœur. Tes yeux seront crevés de joie et de bonheur. Et j'aurai un rictus que tu ne connais pas, qui semble être un sourire ému, mais ne l'est pas. En taisant ma douleur à ton bras fièrement, je guiderai tes pas, quoi que j'en pense ou dise, dans le recueillement d'une paisible église, pour aller te donner à l'homme de ton choix, qui te dévêtira du nom qui est le nôtre, pour t'en donner un autre que je ne connais pas. Je sais qu'un jour viendra, tu atteindras cet âge où l'on force les cages ayant trouvé sa voie. Je sais qu'un jour viendra, l'âge t'aura fleuri et l'aube de ta vie ailleurs se lèvera. Et seul avec ta mère, le jour comme la nuit, l'été comme l'hiver, nous aurons un peu froid. Et lui qui ne sait rien du mal qu'on s'est donné, lui qui n'aura rien fait pour mûrir des années, lui qui viendra voler ce dont j'ai le plus peur, notre part de passé, notre part de bonheur. Cet étranger sans nom, sans visage, oh combien je le hais, et pourtant, s'il doit te rendre heureuse, je n'aurai envers lui nulle pensée haineuse, mais je lui offrirai mon cœur avec ta main. Je ferai tout cela en sachant que tu l'aimes, simplement car je t'aime le jour. Il viendra.